agencja prasowa. Sponsorem rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 maja, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jest porozumienie Solidarności z rządem w sprawie zmian korzystnych dla pracowników. Debata na temat polskiej ustawy powołującej Komisję do spraw zbadania rosyjskich wpływów odbędzie się wieczorem w Parlamencie Europejskim. Niemcy zamykają 4 z 5 rosyjskich konsulatów generalnych. Jest projekt porozumienia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z rządem. O decyzji po półrocznych negocjacjach poinformował przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Jak poinformował, w trakcie negocjacji zdecydowano o zwiększeniu ochrony dla działaczy związkowych. Zmieniono także zasady wyliczenia minimalnego wynagrodzenia, poinformował Piotr Duda. Została odłączona od minimalnego wynagrodzenia ostatnia podwiązka, tak zwany dodatek za pracę w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych. Jak dotychczas udało nam się wysunąć, da się taką zawieszkę przy minimalnym wynagrodzeniu, jak chociażby za pracę w godzinach nocnych, a także tak zwaną wysługę lat. Dzisiaj możemy powiedzieć, jeżeli to porozumienie zostanie podpisane, to minimalne wynagrodzenie jest bez żadnych dodatkowych obciążeń. Jak poinformował przewodniczący NSZZ Solidarność, osiągnięto także porozumienie w przypadku tzw. emerytur pomostowych. Natomiast dalsze rozmowy na temat emerytur stażowych będą kontynuowane. Porozumienie ma zostać podpisane w tym lub w przyszłym tygodniu. Komisja Krajowa Związku dała już zielone światło do podpisania porozumienia. Dzisiaj późnym popołudniem na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się debata na temat polskiej ustawy powołującej Komisję do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Wniosek chadeków w tej sprawie przyjęła większość grup politycznych. Wniosek głupi i haniebny, skomentował współprzewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów Ryszard Legutko z Prawa i Sprawiedliwości. Zwraca uwagę, że infiltracja przez rosyjskie służby jest powszechna w Europie. Wymienił m.in. byłego premiera Francji, byłego kanclerza Niemiec czy Austrii. No w Polsce też działy się jakieś rzeczy niezwykłe. Próba uzależnienia Polski od gazu rosyjskiego na kilkadziesięcioleci, instruktaż dla polskich ambasadorów przez ministra Ławrowa. No te wszystkie rzeczy wymagają zbadania. Eurodeputowany Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej powiedział, że ustawa powołująca komisję wywołała wiele komentarzy i potrzebna jest debata. Wszyscy pytają o to, co tak naprawdę dzieje się w Polsce, a żeby mieć właściwą odpowiedź, Parlament Europejski żąda pierwszej reakcji ze strony przedstawicieli rządów, tu prezydencja szwedzka, ale także Komisji Europejskiej, by mieć odpowiedź na to, czy uchwalona ustawa wprost nie demoluje demokracji. Ustawa powołująca Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski dzisiaj weszła w życie. Niemiecki MSZ poinformował, że zamyka 4 z 5 rosyjskich konsulatów generalnych. To reakcja na wcześniejszą decyzję Moskwy, która chce zlikwidować niemieckie konsulaty w Królewcu, Jekaterynburgu i Nowosybirsku. Od przyszłego roku Rosję reprezentować będzie w Niemczech wyłącznie ambasada przy berlińskiej Alei Unter den Linden. To akcja odwetowa za doznane ostatnio upokorzenie, jakim było ograniczenie niemieckiej obecności dyplomatycznej w Rosji, napisał stołeczny dziennik Der Tagesspiegel. Decyzja Moskwy pociąga za sobą konkretne konsekwencje nie tylko dla niemieckich dyplomatów. Rosję opuścić muszą do początku czerwca również niemieccy nauczyciele i pracownicy Instytutu Goethego. Ta nieuzasadniona decyzja to kolejny stopień eskalacji, który zmusza nas do wprowadzenia drastycznych cięć rosyjskiej obecności na terenie Niemiec, oświadczył rzecznik niemieckiego MSZ, który poinformował o zamknięciu do końca roku rosyjskich konsulatów generalnych we Frankfurcie nad Menem, Lipsku, Bonn, Hamburgu i Monachium. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. A rok temu, tuż po ujawnieniu rosyjskich zbrodni w podkijowskiej Buczy, rząd federalny wydalił z Niemiec 40 rosyjskich dyplomatów. W kilku miastach północnego Kosowa po raz kolejny protestują Serbowie przeciwko ich zdaniem nielegalnie wybranym burmistrzom. W miejscowości Zvečan pod urząd miejski przyszło najwięcej osób od początku obecnych demonstracji. Kilka tysięcy osób, które protestowały w niewielkim miasteczku Zwecan, rozwinęło długą na 250 metrów serbską flagę. Tłum po raz kolejny protestował przeciwko objęciu władzy przez burmistrzów wybranych w zbojkotowanych przez Serbów wyborach. Żądano również wycofania specjalnych oddziałów kosowskiej policji zarówno z budynków samorządowych, jak i z całej północy kraju. W Leposaviću Serbowie jako symbol ucisku przez rząd Kosowa powiesili na zaporze z drutu kolczastego gwiazdę Dawida na żółtym tle. Zaporę ustawiono, by nie dopuścić protestujących Serbów do budynków administracyjnych. W czasie demonstracji doszło do kilku incydentów. W Zwyczajnie grupa Serbów zaatakowała policjantów i wybiła szyby w radiowozie. Albańskojęzyczni dziennikarze donoszą również, że w ich kierunku padały groźby ze strony demonstrantów. Lider tamtejszych Serbów prosił dziennikarzy o zachowanie spokoju, jednocześnie przyznał, że nie jest w stanie całkowicie zapanować nad tłumem. Tymczasem w Orahovacu na wielu domach zamieszkanych przez Serbów ktoś wymalował napisy z symbolem Armii Wyzwolenia Kosowa. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i nocą pogodnie, tylko na północy miejscami może się chmurzyć. Na termometrach nocą od 4 stopni na Pogórzu i Lubelszczyźnie, 7 na Mazurach i Podlasiu, do 12 na Podkarpaciu i na Górnym Śląsku. Jutro tylko na północnym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Poza tym słonecznie i jeszcze cieplej niż dziś. Jutro od 14 stopni na Wybrzeżu, 19 na Pomorzu. W większości regionów od 20 do 23 stopni, ale w Łódzkiem, na Mazowszu, na Kujawach i na Dolnym Śląsku do 25, lokalnie do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 17. Światowy Dzień Bez Tytoniu i Państwa przekonujące głosy ku motywacji, rzecz jasna, by rzucić palenie. I że da się. Paliłem 20 lat, teraz nie palę 5 rok. Wypaliłem z kimś ostatniego papierosa w pracy. Jeszcze nie wiedziałem, czy to mój ostatni. Wracając z pracy, już mi się nie chciało zajechać na stację benzynową i nie kupiłem w tym dniu i w kolejnym też już nie kupiłem i tak już minęło ponad 4 lata, jak nie kupiłem i już tak zostanie. Chyba trochę w tym miałem Bożej pomocy, bo nie jestem człowiekiem o zbyt silnej woli, ale w tym się udało. Jestem szczęśliwy i czuję się zdrowszy. Pozdrawiam wszystkich, którzy zamierzają też taki krok zrobić w swoim życiu. Na pewno warto. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, mailowo 71335, także SMS-owo i telefonicznie 2273. W Światowym Dniu Bez Tytoniu Państwa przekonujące głosy, rzecz jasna, ku motywacji pozostałym jeszcze niezdecydowanym. Sweet harmony, let's come together. muzyczne wspomnienie sprzed lat. No i rzecz jasna, państwa głosy niezmiennie będę to powtarzał. Ku motywacji. 2 dwójki i 7 trójek. 20 lat temu zobaczyłem napis na murze, rzucanie komputerowe palenia. Zaintrygowany poszedłem. Pan doktor dał mi 2 kule miedziane do ręki, podłączone pod diody, opaskę na głowę też podłączoną pod diody. Ostatni niedopałek papierosa do kubeczka też podłączony pod diody. Zadał mi kilka pytań na temat szkodliwości palenia i od tamtej pory nie palę. Nikt mi w to nie wierzył, ale rzeczywiście nie palę. 20 lat. Da się, jak się okazuje. Można i państwa sposoby na skuteczne rzucenie, albo w ogóle nie zaczynanie tej nieprzyjemnej, jakby nie mówić, przygody. 2 dwójki i 7 trójek, a już za chwilę o tym, że zamiast działać i pomóc obywatelom w dobie inflacji, jak na przykład między innymi Polska, Wielka Brytania liczy na to, że sklepy dobrowolnie obniżą ceny żywności. I o tym powiemy już za chwilę. 11 minut po 17. Cały czas w dzisiejszej audycji państwo przekonują, że da się. Jak to było w pana przypadku? rzucaniu palenia w moim życiu zawsze mnie inspirował słynny pisarz amerykański Mark Twain, który powiedział: rzucanie palenia jest najłatwiejszą rzeczą w życiu. Robiłem to tysiące razy. Mnie się udało, ale prób miałem może nie tysiące, ale kilkadziesiąt pewnie by było. Zapraszamy do Trójki. Koszty, jeszcze raz koszty państwo dopowiadają. A no właśnie, i o tym też teraz. Kwadrans po godzinie 17. Życie w Wielkiej Brytanii coraz mniej się opłaca. Gospodarka na wyspach spowalnia i do 2030 roku będzie ona słabsza niż Polska. Tak wynika z danych apelującego o niższe ceny brytyjskiego Ministerstwa Skarbu. Zamiast działać i pomóc obywatelom w dobie inflacji, tak jak mówiłem wcześniej, między innymi Polska, Wielka Brytania liczy na to, że sklepy dobrowolnie obniżą właśnie ceny żywności. Brytyjskie Ministerstwo Skarbu stosował właśnie taki apel do sieci. O szczegółach Michał Fedusio. Brytyjska gospodarka boryka się z niską dynamiką wzrostu od poprzedniej dekady. Ten trend wzmocniło jeszcze Brexit, pandemia i rosnące ceny surowców energetycznych przed rokiem. Skutkiem tych procesów jest nie tylko ograniczona podaż niektórych podstawowych produktów spożywczych na półkach, ale też silne zyski największych graczy na tamtejszym rynku handlu żywnością. Dyskonty spożywcze w zeszłym roku, w 2022, to po prostu zniszczyły normalne sklepy, dlatego że miały wzrost zysków o 25% rok do roku, podczas gdy na przykład Waitrose 2,1%, Morrisons 0,1%, Tesco jedno z największych, wzrost o 6,9%. Patryk Karpiński, polski student ekonomii w Newcastle na północy Anglii. Ludzie po prostu wracają do tych najtańszych sklepów, kupują najtańsze produkty, również tak zwane brandowane własną marką. On ich nie tworzy sam, tylko nalepia na nie naklejki swoje i udaje, że to jest ich produkt. A to naprawdę jest po prostu produkt jakiegoś tam producenta, który dał im niższą cenę. Oni są w stanie na tym dużo zarobić, narzucić na to swoją marżę jeszcze i po prostu wrzucić to jako swój własny produkt. Te produkty, tak zwane brandowane, czyli te najtańsze produkty, ich sprzedaż wzrosła o 7%. Inflacja i problemy z zaopatrzeniem uderzają szczególnie w Brytyjczyków z najmniej zasobnymi portfelami. Apele władz Zjednoczonego Królestwa o dobrowolne obniżki cen przez sieci mogą być jednak tylko zamrożeniem, a nie załatwieniem problemu, o ile w ogóle do nich dojdzie. Dla rządu to jest bardzo ciężka decyzja zamrozić ceny, dlatego że to może oznaczać kolejki, to może oznaczać braci towarów i to są decyzje, które rządy podejmują raczej tylko w sytuacjach wyjątkowych, nie jako narzędzie walki z inflacją. Natomiast absolutnie rząd mógłby postarać się rozmawiać z sieciami supermarketów, przynajmniej w odniesieniu do jakiejś grupy towarów. Profesor Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Czy łatwo to będzie? Nie wiem. W Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej wiele towarów było racjonowanych ze sztucznie zaniżonym wzrostem cen. Kiedy wojna się skończyła, notabene wygrana przez Stany Zjednoczone, ceny w ciągu roku wzrosły o 30%. Metoda, która jest oczywiście w nadzwyczajnych sytuacjach do zastosowania, może prowadzić do braków towarów i tak naprawdę zaczęło odłożeniem w czasie inflacji, a nie zahamowaniem. To generalnie nie jest metoda, którą ekonomiści zalecają. Supermarkety w porozumieniu decydują się na zamrożenie cen, co ma miejsce na przykład na Słowacji. Do umowy na tamtejszym rynku przystąpiła też sieć z dominującym kapitałem brytyjskim. A jeśli już mówimy o pieniądzach, o cenach, dziś poznaliśmy najnowsze dane o inflacji oraz o PKB za pierwszy kwartał. Spadek inflacji okazał się głębszy od prognoz ekspertów. No i według analityków w kolejnym miesiącu inflacja będzie spadać. Analiza bieżącej sytuacji gospodarczej i znaczenie tego spadku oraz najnowsze dane o PKB w podsumowaniu dnia po godzinie 18.40. To już teraz polecamy się. Prawie 19 minut po godzinie 17.00. Niezmiennie kontakt z nami na trzy sposoby. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo, no i najszybciej i najłatwiej telefonicznie. 2 2 i 7 3. 2 2 jak u pani Igi. Od dzisiaj. It starts with one. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so far. In the end, it doesn't even matter. I

popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody i informacje drogowe. To już za chwilę na naszej antenie. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki no frost. W super niskich cenach. Media Expert. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcza, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W trosce o zieloną przyszłość każdy ma swoją rolę do odegrania, również Orlen. Wraz z rządem wykorzystamy technologię małych reaktorów modułowych, bezpiecznych i budowanych z polskimi firmami. Jedna niewielka elektrownia może zapewnić tanie ciepło i energię całym aglomeracjom. Polska potrzebuje taniej i czystej energii, a taką dają SMR-y, czyli małe reaktory jądrowe. To bardzo ważny element strategii energetycznej naszego kraju. Napędzamy zieloną przyszłość odpowiedzialnie. Orlen. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Co tam na drogach? Radio Nawigator. Puk, puk, mówię, sprawdzam. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Na autostradzie A1 między węzłem Łódź Górna a węzłem Łódź Wschód na 319 kilometrze zderzyły się ciężarówka z autem osobowym. W efekcie jest zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. Na południowej obwodnicy Warszawy korek jest od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe. I wszystko to dzieje się na jezdni w kierunku Mińska Mazowieckiego. W kierunku węzła Konotopa korek jest od węzła Opacz po Konotopę. Autostrada A4 jezdnia w kierunku Wrocławia korek od węzła Kąty Wrocławskie po węzeł Pietrzykowice. Na obwodnicy Trójmiasta na trasie S7 spowolniony jest ruch na obu jezdniach od węzła Gdańsk Południe prawie po Gdynie. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. Jeszcze droga krajowa numer 60, odcinek Różan, Ostrów Mazowiecka w pobliżu, Antoniewa na 237 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych. Niestety jedna osoba została ranna, a ruch na 60 w obu kierunkach możliwy jest, ale tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Tak, kolejne informacje drogowe na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Sekretarz stanu USA Antony Blinken uznał za godną ubolewania niechęć strony chińskiej do spotkania z przedstawicielami Waszyngtonu. Podczas dzisiejszej wizyty w Szwecji amerykański sekretarz stanu podkreślił znaczenie regularnych i otwartych linii komunikacji z Pekinem. W weekend na dorocznym forum bezpieczeństwa w Singapurze Chiny odrzuciły prośbę o spotkanie. Stany Zjednoczone przekazały, że wczoraj chiński myśliwiec wykonał niepotrzebnie agresywny manewr w pobliżu amerykańskiego samolotu wojskowego nad Morzem Południowochińskim. Obraz Madonna z Dzieciątkiem, strata wojenna z kolekcji Lubomirskich w Przeworsku, wraca do Polski. Dzieło zostało odnalezione na aukcji w Tokio w styczniu 2022 roku. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podkreślił, że po raz pierwszy w historii polska strata wojenna została odnaleziona na Dalekim Wschodzie w Japonii. Zaznaczył, że dzięki bardzo dobrej pracy i świadomości różnic kulturowych strona japońska, czyli dom aukcyjny, a także posiadacz obrazu bezkosztowo zdecydowali się zwrócić obraz Polsce. Teleskop Jamesa Webba dostrzegł wysoki na 10 tysięcy kilometrów strumień wody wyrzucany przez księżyc Saturna Enceladusa. Woda rozprzestrzenia się później w pierścieniach planety. Księżyc Saturna ma średnicę zaledwie około 500 kilometrów. Już wcześniej odkryto, że pod jego powierzchnią skrywa się ocean. Kolejne obserwacje zaplanowane są na przyszły rok. Badacze będą chcieli teraz znaleźć inne czynniki mogące świadczyć o możliwości podtrzymywania tam życia. To był serwis Trójki. A pełne wydanie wiadomości za 28 minut o 18:00. Czas na serwis sportowy. I wracamy na ziemię. Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz już uwija się na korcie numer 7 na Roland Garros. Gra od niedawna z Holendrem Talonem Hrisporem o trzecią rundę wielkoszlemowego French Open. I mamy dobrą informację. Hurkacz wygrał pierwszą partię do 3. W drugiej mamy remis na razie 0-0. Ten set właśnie się rozpoczyna. Dziś o tę samą stawkę zagra Magdalena Fręch. Rywalką rudowłosej łodzianki będzie Rosjanka Kamila Rachimowa. I nasza tenisistka po tym, co pokazała rundę wcześniej, nie jest bez szans. Dużo więcej dawano ich przed meczem z niejaką Anną Blinkową, Caroline Garcia. Francuska jest, a właściwie była, rozstawiona w Paryżu z piątką. Rywalka w szóstej dziesiątce zestawienia WTA, ale po prawie trzygodzinnym maratonie zwyciężyła mniej znana i utytułowana Rosjanka. Odpadła też Łotyszka Jelena Ostapenko. Dalej grają Amerykanka Jessica Pegula i Ukrainka Elina Svitolina. U panów Grek Stefanos Tsitsipas, za burtą Amerykanin Sebastian Korda. Kibic tenisa ma Roland Garros. Piłkarski wieczorem finał Ligi Europy. Sevilla, potenta w tych rozgrywkach, sześciokrotnie sięgała po trofeum, zmierzy się z Romą, której trener José Mourinho nigdy nie przegrał w finale europejskich pucharów. Na kogo stawia były selekcjoner naszej kadry Jerzy Engel? W tym roku włoskie drużyny przeżywają niesamowity renesans formy i grają fantastycznie. W finale Ligi Mistrzów widzimy Inter, który przeszedł tam wygrywając z Milanem i w związku z tym myślę, że to jest czas na którąś z drużyn włoskich i myślę, że taką włoską drużynę może być Roma właśnie i dlatego stawiam na nich. Mówił Jerzy Engel. Początek finału Ligi Europy o 21:00. Mecz odbędzie się w Budapeszcie. Rozgrywki krajowe w Europie właściwie wszędzie zakończone. Mowa oczywiście o tych piłkarskich. Zatem nadszedł czas podsumowań. Chyba nikogo, kto interesuje się Premier League, nie zdziwi, że Stowarzyszenie Trenerów Anglii wybrało szkoleniowcem roku Pepa Guardiolę z Manchesteru City. Za nim uplasował się inny Hiszpan, trener Arsenalu Mikel Arteta. Trzecie miejsce zajął Włoch Roberto De Zerbi z Brighton. Zostajemy przy piłce, ale teraz czas na futbol kobiecy. W poniedziałek gruchnęło, że reprezentantka Polski, zaledwie 21-letnia Zofia Buszewska, przed którą kariera zdawała się stać otworem, ogłosiła zakończenie kariery. Takiej decyzji skomentowała dla nas selekcjonerka naszej kadry, pracująca z Buszewską od najmłodszych kategorii wiekowych, Nina Patalon. Jeśli ona powiedziała dokładnie, co ją dziś motywuje, a co ją już przestało motywować i była w pełni świadoma swoich decyzji, to pozostaje tylko to zaakceptować, bo to jest trochę tak, że w życiu nie można nikogo namawiać do zmiany postrzegania świata czy siebie. Spuentowała sprawę selekcjonerka naszej kobiecej piłkarskiej kadry Nina Patalon. O sporcie znów na naszej antenie po 19:00. Jutro jedynie na północnym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać, poza tym słonecznie i jeszcze cieplej niż dziś, od 14 stopni na wybrzeżu, no może nie za ciepło, 19 na Pomorzu, też w większości regionów do 23, ale w Łódzkiem, na Mazowszu, na Kujawach i na Dolnym Śląsku do 25, lokalnie do 27 stopni. No to już ciepło. Trójka. Program trzeci. Ciepło, ciepło, coraz cieplej. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu i Państwa przekonujące głosy ku motywacji, by nie sięgać po papierosy. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałbym tylko powiedzieć, że jak sama nazwa wskazuje, jest to nauk. Tak samo jak i inne. I wszystko zaczyna się i kończy w głowie. I tutaj żadne proszki, jakieś coś takiego według mnie nie pomogą, jeżeli samemu się do tego się nie przekona. Jestem kierowcą zawodowym, też mi było trudno. Myślałem sobie o powrocie i tak dalej. Nie, definitywnie głowa i tylko głowa. Miałem szczęście w waszych twarzach. Miałem ich w sobie. To się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach. Ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat. Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. To był 95 albo 6 rok, tak bardzo poszły ceny w górę papierosów, a mąż zawsze kupował tak zwane wagoniki. No i poszedł zamówione te swoje ulubione radomskie miał, poszedł do kiosku, odebrał, wrócił do domu, rozpakował paczki i zaczął liczyć. Ile ja zapłacił? Mówi, kurczę, to ja będę tyle pieniędzy z dymem puszczał. Pakował paczkę z powrotem, odniósł, odebrał pieniądze. Trwało to jeden dzień. Do tej pory nie zapalił ani jednego papierosa. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 21 minut 18. Trybunał Konstytucyjny kolejny raz odroczył rozprawę dotyczącą sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym, w której chodzi o ustalenie, czy prezydent miał prawo zastosować prawo łaski wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu, czy też wcześniej. Powodem przełożenia rozprawy na drugi dzień czerwca, jak podało biuro prasowe Trybunału, była nagła i usprawiedliwiona nieobecność sędziego. W Trybunale Konstytucyjnym od dłuższego czasu trwa pad. Sześciu sędziów niesłusznie przeciwstawia się orzeczeniu, gdy przewodniczącą jest profesor Julia Przyłębska. O szczegółach nasz reporter Jacek Frenzel. Spór, o którego rozstrzygnięcie do Trybunału Konstytucyjnego wystąpił były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, dotyczy konstytucyjnych kompetencji prezydenta związanych z wykonywaniem prawa łaski. Wskazywanie, że prezydent może korzystać z tego prawa pod pewnymi warunkami, w pewnych okolicznościach, dopiero wtedy, kiedy będzie prawomocny wyrok, nie mieści się w interpretacji konstytucyjnej. Mówi profesor Genowefa Grabowska, konstytucjonalistka. Prerogatywa jest wyłącznym prawem prezydenta, zatem prezydent może korzystać z takiej prerogatywy, z prawa łaski zapisanego w konstytucji, wtedy, kiedy on uzna za stosowne, a więc na każdym etapie postępowania. Prezydent nie musi czekać, aż postępowanie się skończy, tylko może wkroczyć w trakcie i uznać, że korzysta ze swego uprawnienia, ze swojej prerogatywy. Wobec tej osoby stosuje prawo łaski. prawo łaski od dawna już reprezentuje pogląd. Prezydentowi przysługuje w każdym stadium postępowania sądowego ma charakter abolicyjny, to znaczy odpuszczający zarzut. Podkreśla Piotr Andrzejewski, sędzia, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Tylko wola podsądnego mogłaby temu przeciwdziałać, a też nie przeciwdziałałaby. Stąd uprawnienia prezydenta zderzają się tutaj nie tyle z tym, kiedy może stosować prawo łaski abolicyjne, tak zwane, ale z tym, czy odpowiada to woli podsądnych, bo oni mają prawo domagać się również uniewinnienia. Ale skoro się nie domagają uniewinnienia, to abolicja prezydenta przesądza ostateczne załatwienie sprawy. Drugą sprawą, którą miał się dziś zająć Trybunał Konstytucyjny, było zbadanie zgodności z konstytucją ustawy umożliwiającej spełnienie ważnego kamienia milowego w sprawie KPO. Prezydent nie podpisał tej ustawy, ale uprzednio, w ramach tak zwanej kontroli uprzedniej, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby ją podpisał i skierował do Trybunału, wtedy mielibyśmy do czynienia z sytuacją wobec Brukseli dużo łatwiejszą, ponieważ mielibyśmy tę ustawę wedle brukselskiej podpowiedzi gotową i należy przypuszczać, że byłby spełniony warunek w ramach kamieni milowych. Nastąpi wreszcie wypłacenie tego, co się Polsce od dawien dawna należy. Mówię o KPO. Mam nadzieję, że w najbliższym terminie ten 11 sędzia, czy tam do 15, jeżeli są zdrowi, czali i przytomni, to się stawią. Dlatego, że niezależnie od tego, kto jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, przede wszystkim obowiązki wykonywania władzy sądowniczej w tym zakresie dominują nad tym, kto jest przewodniczący. A dodajmy, że w związku ze sporem wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie jest procedowana ustawa zmieniająca skład liczbowy sędziów Trybunału. Zgodnie z jej założeniami skład pełny ma liczyć 9 sędziów. Z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Za 17:18. Is it better, is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back. To the start, oh.

Zaczynamy powoli, albo może już zaczęliśmy kampanię wyborczą. Zatem te wątki są też narzędziem wewnętrznej polityki. Oczywiście nie możemy ich zakazać. To jest normalna część dyskusji. Tylko niestety akurat ten konkretny wątek, on jest bardzo szkodliwy dla wizerunku Polski, bo tak jak wspominałam wczoraj o tych wojskowych działaniach agresywnych, tak z kolei ten wątek pokazuje Polskę jako taki kraj niehumanitarny, będący odległy od zachodniej humanistyki, od tego jak Zachód patrzy na prawa człowieka. No a to niestety wzmacnia troszkę taką defensywną dezinformację, tak? Czyli o ile ta narracja fałszywa o tym, że my jesteśmy agresorem, ona pokazuje taką ofensywną część dezinformacji, o tyle tutaj to, że Polska niby nie jest krajem humanitarnym, to jest defensywna forma, czyli tak jakby są podwójne argumenty. Z jednej strony agresor, z drugiej strony niehumanitarny, no to może nie warto z Polską współpracować, nie warto Polsce pomagać. Takich informacji jest dużo, na które powinniśmy uważać albo właśnie z taką ostrożnością na nie patrzeć? Tak, wciąż utrzymują, mówię teraz o polskiej infosferze, one w polskiej infosferze funkcjonują. Na razie w tej zachodniej dominuje trochę inny wątek właśnie związany z promieniowaniem i cały nasz region w ogóle w międzynarodowej takiej dezinformacji dominuje narracja o tym, że jest promieniowanie, które z Ukrainy przemieszcza się też nad Polskę. Natomiast wewnętrznie w Polsce dominuje ten wątek humanitarny. To są dość wysokie wpisy, powołujące się też na polskie publikacje medialne, zarówno tygodników, jak i popularnych polskich dzienników, czy innych redakcji informacyjnych. Portale internetowe też publikują takie dezinformujące, a później prostują to. To też jest tak, to inny wątek. Tutaj też te dyskusje, powoływanie się na opinię polityków, film, który ma powstać, te tematy po prostu podgrzewają i stwarzają takie środowisko informacyjne przyjazne, mówiąc brutalnie, dezinformacji. Nawet jeżeli wprost te media nie kłamią, no to jednak tworzą taką atmosferę, gdzie ta dezinformacja znajduje świetny grunt do wpływania. Troszkę takie zmiękczanie nas, tak? Jako odbiorców. Tak, dokładnie tak. No i to jest szkodliwe i niebezpieczne. No i szczególnie uwrażliwiam na tę niehumanitarną narrację. Jeśli do nas docierają takie treści, no to przede wszystkim nie udostępniajmy ich dalej i zgłaszajmy to jako przykład manipulacji czy też dezinformacji. Choć oczywiście bądźmy wrażliwi na cierpienie innych ludzi. Natomiast jeżeli to są takie agresywne treści oskarżające naszych strażników czy służby, to wtedy bym uważała, bo to mogą być też prowokacje. A takich wpisów, jak wiemy, też w ostatnim czasie nie brakuje. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Jutro czwartek, zatem cyberczwartek, dbamy o Państwa cyberbezpieczeństwo, a przez cały czas czekamy na sygnały, być może także konkretnych przykładów takich narracji dezinformujących. 2 2 7 3 numer telefonu, albo mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Za 6 minut 18. We can remember swimming in December, heading for the city lights, the 975. We sharing each other, nearer than father, the scent of the lemon drips from your tonight. Remember.